Un veac de singurătate, pista 25. Aureliano Segundo o ascultă mai mult de 2 ore imperturbabil, ca și cum ar fi fost surd. Se feri să o întrerupă până la o oră foarte înaintată după amiezii, când nu mai putu suporta acest uruit de ladă grea care îi producea dureri de cap. Fie-ți milă și taci, o rugă el. Fernanda, dimpotrivă, ridică tonul. N-am niciun motiv să tac, îi zise ea. Cine nu vrea să mă asculte, n-are decât să plece. Aureliano Segundo își pierdu atunci stăpânirea de sine. Se ridică fără grabă, ca și cum nu se gândea la altceva decât să-și dezmorțească mădularele, apoi, cu o furie perfect controlată și metodică, apucă unul după altul ghivecele cu begonii, ciuberele cu ferigi, oalele cu origan și le zdrobi pe rând de pământ în mii de cioburi. Fernanda se înfricoșă, deoarece până atunci nu-și dăduse seama prea clar de teribila forță interioară a pomelnicului ei, însă era prea târziu ca să mai dea înapoi. Târât de acest torent eliberator imposibil de stăvilit, Aureliano Segundo sparse geamul vitrinei și una câte una, fără să se grăbească, scoase piesele serviciului și le dădu de pământ, prefăcându-le în pulbere. Sistematic, cu cel mai mare calm, cu aceeași nepăsare de care dăduse dovadă când a tapetat toată casa cu bancnote, se apuca apoi să spargă de pereți cristalele de boemia, vasele decorate de mână, tablourile cu domnișoarele din gondolele încărcate cu trandafiri, oglinzile cu cadre aurite și tot ce se putea sparge, de la camera de primire până la hambar, și termină cu urciorul cel mare din bucătărie care se sparse în curte cu un zgomot profund de explozie. Apoi se spălă pe mâini, își zvârli pe umeri bucata de pânză cerată și, înainte de a bate miezul nopții, se întoarse cu câteva ciozvârte uscate de carne sărată, cu câțiva saci de orez și porumb plin cu gărgărițe și cu câțiva ciorchini de banane, toate zvârcite. De atunci nu mai lipsiră niciodată alimentele. Amaranta Ursula și micuțul Aureliano aveau să-și amintească de potop ca de o epocă fericită. În ciuda severității Fernandei, se bălăceau prin băltoacele de noroi din curte, vânau șopârlele pentru a le sfârteca și se jucau de-a otrăvitul supei, aruncând în ea praf de aripi de fluturi, când Santa Sofia de la Piedat nu era atentă. Ursula era pentru ei jucăria cea mai distractivă. O considerau ca o păpușă mare, decrepită, pe care o purtau și o trăgeau prin toate ungherele, deghizată cu ajutorul cârpelor vechi multicolore și cu obrazul mânjit cu funingine sau cu roșală, și într-o zi erau să-i scoată ochii așa cum făceau la braște, cu foarfecele de tăiat crengi. Nimic nu-i înveselea mai tare decât să o audă bătând câmpii. Într-adevăr, trebuie să se fi petrecut ceva în creierul ei în timpul celui de-al treilea an ploios, deoarece își pierdu încetul cu încetul simțul realității și începu să confunde epoca prezentă cu anumite perioade îndepărtate din viața ei, într-atât încât i se întâmplă odată să jelească 3 zile nemângâiată, moartea Petroniei Iguaran, străbunica ei, îngropată de peste un secol. Se cuvundă într-o stare de buimăceală atât de absurdă încât credea că vede în micul Aureliano pe fiul său, colonelul, prin epoca în care fusese dus să facă cunoștință cu gheața, iar în Jose Arcadio, care se afla atunci la seminar, pe primul ei născut, care plecase cu țiganii. Vorbea atât de mult despre familie, încât copiii se deprinseră să organizeze vizite imaginare cu oameni care nu numai că muriseră de mult, dar care trăiseră chiar în epoci cu totul diferite. Șezând pe pat, cu părul acoperit de cenușă și cu brațul ascuns sub un fular roșu, Ursula era fericită în mijlocul acestor neamuri reale, pe care copiii le descriau fără să omită niciun amănunt, ca și cum le-ar fi cunoscut cu adevărat. Ursula se întreținea cu strămoșii ei asupra unor evenimente anterioare propriei ei existențe, se bucura de veștile pe care le dădeau și plângea împreună cu ei după morții mult mai recenți decât acei care erau adunați. Copiii nu întârziară să observe că în cursul acestor întruniri de fantome, Ursula strecura întotdeauna o întrebare menită să stabilească cine era acela care a adus în casă în timpul războiului un sfânt Iosif din Ipsos în mărime naturală ca să fie păstrat până va înceta ploaia. Așa și-a amintit Aureliano Segundo de averea îngropată într-un loc pe care nu-l cunoștea decât Ursula, dar toate întrebările lui, ca și toate manevrele și rete pe care izbuti să le născocească, se dovediră zadarnice, deoarece ea părea că păstrează în labirintele rătăcirii ei o anumită limită de luciditate, menită să păzească secretul pe care avea să-l dezvăluie numai față de acela care va face dovada că este adevăratul proprietar al aurului îngropat. Era atât de abilă și memoria ei era atât de exactă, încât în ziua în care Aureliano Segundo îl învăță pe unul dintre tovarășii lui de chefuri să se dea drept stăpânul averii, ea îl încurcă în firele unui interogatoriu din cele mai precise, preserat cu curse subtile. Convins că Ursula va duce cu sine în mormânt acest secret, Aureliano Segundo angajă o echipă de săpători sub pretextul de a construi canale de scurgere în curtea din față și cea din dos și el însuși se puse să sondeze solul cu târnăcoape de fier și cu tot felul de detectoare de metale, fără să găsească ceva care să semene aur, după 3 luni de săpături istovitoare. Mai târziu se duse la Pilar Ternera în speranța că, întinzând cărțile, vor vedea mai bine decât săpătorii. Dar ea îi explică de la bun început că orice încercare e zadarnică, atâta vreme cât Ursula nu va tăia cărțile cu mâna ei. În schimb, confirmă existența comorii, precizând chiar că era vorba de 7214 monede, îngropate în 3 saci de pânză gudronată, cusuți cu sârmă de aramă, într-un cerc cu o rază de 20 de metri și având ca centru patul Ursulei. Însă îl preveni că nu va fi găsită înainte de a fi încetat ploaia și înainte ca soarele de iunie din 3 ani consecutivi să fi prefăcut toate smârcurile în pulbere. Pentru Aureliano Segundo, abundența și imprecizia meticuloasă a acestor date păreau că se înrudesc atât de mult cu poveștile cu spiritism, încât perseveră în întreprinderea sa, deși era în august și ar fi trebuit să mai aștepte cel puțin 3 ani pentru a se împlini toate condițiile prorocirii. Ceea ce îl stupefie în primul rând, sporindu-i în același timp dezorientarea, fu constatarea că de la patul Ursulei până la gardul curții din dos erau exact 22 de metri. Fernanda se temu că e la fel de nebun ca și fratele său Geamăn când îl văzu făcând măsurători și, ceea ce era și mai grav, când dădu ordine echipelor de săpători să sape toate șanțurile și cu încă un metru mai adânc. Cuprins de un delir al explorării pe care îl puteai compara fără exagerare cu acela al străbunicului său când căuta calea moarilor invenții, Aureliano Segundo pierdu ultimele pungi de grăsime care îi mai rămăseseră și vechea sa asemănare cu fratele Geamăn se accentuă iar, nu numai în silueta subțiată, ci și în aerul distrat și în atitudinea sa închisă. Nu se mai ocupa de copii. Mânca fără nicio rânduială, plin de noroi din tălp până în creștet, într-un colț al bucătăriei, abia răspunzând la întrebările puse din când în când de Santa Sofia de la Piedad. Văzându-l cu câtă stăruință lucrează, așa cum nu visase niciodată că ar fi în stare, Fernanda luă temeritatea lui drept hărnicie, lăcomia lui drept abnegație și încăpățânarea lui drept perseverență, și inima ei se sfâșie de remușcări din pricina violenței cu care trâncănise despre trândăvia lui. Însă Aureliano Segundo nu era dispus atunci la împăciuiri milostive. Scufundat până la gât într-o mlaștină de ramuri uscate și flori putrezite, întoarse toată grădina cu fundul în sus, după ce terminase cu curtea din față și cu cea din dos și găuri atât de adânc temeliile aripii de răsărit a casei, încât într-o noapte toată lumea se trezi îngrozită de ceea ce părea a fi un cataclism, judecând după toate acele cutremurări, precum și după o înspăimântătoare trosnitură subterană și care nu era altceva decât prăbușirea a 3 camere și apariția unei crăpături înspăimântătoare care se căscase din verandă până în odaia Fernandei. Aureliano Segundo nu renunță din pricina aceasta la săpături. Chiar și după ce se năruiseră ultimele sale speranțe și numai prezicerile cărților păreau a fi păstrat un oarecare sens, el consolidă fundațiile știrbite, astupă fisura cu mortar și începu să sape la aripa de apus a casei. Încă mai erau într-a doua săptămână a lunii iunie a anului următor, când ploaia a început să se potolească, nori să se înalțe din nou și se văzu că cerul se pregătea dintr-o clipă în alta să se însenineze complet. Într-o vineri, către ceasurile 2 de după amiază, lumea se pomeni iluminată de un soare nebun, roșcat și aspru, asemenea prafului de cărămidă, aproape tot atât de răcoros ca și apa, și apoi timp de 10 ani nu mai căzu niciun strop de ploaie. Macondo era în ruine. Pe străzile înnămolite rămăseseră mobile dezarticulate, schelete de animale acoperite, de crini roșii, ultimele urme ale hoardelor de străini care fugiseră din Macondo într-o sminteală asemănătoare cu aceea de la venirea lor. Casele care țâșniseră ca niște ciuperci pe vremea febrei bananelor fuseseră părăsite. Compania bananieră își demontase instalațiile. Din vechiul centru împrejmuit nu mai rămăseseră decât mormane de dărâmături. Căsuțele de lemn, terasele răcoroase unde se scurgeau după amiezele liniștite în partide de cărți, păreau că au fost rase printr-o prefigurație a acelui vânt profetic, care cu mulți ani mai târziu avea să facă să dispară Macondo de pe fața pământului. Singurul vestigiu omenesc rămas după acea suflare dezlănțuită a fost pămânușa Patriciei Brown în automobilul înecat de pansele înflorite. Regiunea fermecată pe care o explorase José Arcadio Buendía în epoca întemeierii satului și unde se întinseseră apoi plantațiile de banane nu mai era decât o imensă mocirlă cu cioturi putrezite, la cărei limită îndepărtată se putu vedea timp de câțiva ani spuma tăcută a mării. Prima duminică în care își îmbrăcă haina zvântată și plecă în recunoaștere prin sat, Aureliano Segundo cunoscu un moment de crudă deprimare. Supraviețuitorii catastrofei, aceiași care fuseseră în Macondo înainte ca satul să fi fost guduit de uraganul companiei bananiere, ședeau în mijlocul străzii pentru a se bucura de primele raze de soare. Pielea lor mai purta încă verdeața de alge și mirosul stătut cu care impregnase ploaia, dar în adâncul inimilor lor păreau mulțumiți că și-au putut recupera astfel satul în care se născuseră. Strada Turcilor redevenise cea de altă dată, cea de pe vremea când arabii, cu papuci și inele la urechi, cutreierând lumea ca să schimbe papagal pe tot felul de flecuștețe, găsiseră în Macondo un colțișor bun de pământ, unde să se odihnească cu condiția lor de pribegi milenari. După toți acești ani de ploaie, mărfurile de bazar se prepădiseră, produsele expuse în fața ușii se acoperiseră cu mușchi, teșghelele fuseseră subminate de termite, iar zidurile mâncate de umiditate, totuși arabii din generația a treia rămăseseră așezați pe același loc și în aceeași poziție ca și părinții și bunicilor, taciturni, neclintiți, fără să fie afectați nici de timp, nici de dezastru, la fel de vii sau la fel de morți ca după ciuma nesomnului și după cele 32 de războaie ale colonelului Aureliano Buendia. De dau dovadă de o tărie de suflet atât de uimitoare în fața acestor rămășiți ale meselor de joc, ale tarabelor negustorilor de fripturi, ale barăcilor de tir din străduța unde se tălmăceau visele și se prezicea viitorul, încât Aureliano Segundo, cu dezinvoltura lui obișnuită, întrebă la ce mijloace misterioase au recurs de nu s-au pierdut în această vijelie, cum dracu au făcut de n-au pierit înecați și unul după altul, din ușă în ușă, îi arătară un surâs viclan și o privire visătoare și, fără să se fi înțeles între ei, toți au dat același răspuns. Am înotat. Petra Cotes era fără îndoială singura băștinașă cu inimă de arabă. Asistase la distrugerea finală a grajdurilor și staulelor ei duse de vijelie, dar făcuse în așa fel încât casa rămăsese în picioare. În cursul ultimului an, îi trimisese mesaje urgente lui Aureliano Segundo, iar acesta îi răspunsese că nu știe când va reveni la ea, dar că va aduce în orice caz un cufăr mare cu piese de aur cu care să pardosească întreg dormitorul. Atunci răscolise până în adâncul inimii pentru a-și trage restul de energie care să-i permită să supraviețuiască catastrofei și găsise o furie lucidă și dreaptă care o făcu să jure că va restaura această avere risipită de amantul ei și pe care potopul o nimicise complet. Hotărârea se înrădăcinase atât de puternic în inima ei, încât Aureliano Segundo, revenind la ea la 8 luni după ultimul mesaj, o găsi toată verde, prost pieptănată, cu ochii adânciți în orbite, cu pielea scorojită de scabie, dar scriind numere pe bilețelele de hârtie pentru a organiza o loterie. Aureliano Segundo rămase atât de zăpăcit, avea un aer atât de neajutorat și de solemn, încât Petra Cotes a avut certitudinea că acela care venise să o caute nu era amantul vieții sale, ci fratele său geamăn. Ești nebună, îi zise el, doar dacă ai de gând să-ți scoți oasele la loterie. I-ai spus atunci să meargă să-și arunce o privire în dormitor și Aureliano Segundo descoperi acolo catârul. Nu avea decât pielea pe oase ca și proprietara, dar era la fel de vioi, la fel de hotărât ca și ea. Petra Cotes îl hrănise din furia ei și când nu-i mai rămăseseră furaje, nici porumb, nici rădăcini, îl adăpostise în odaia ei și îi dăduse să mănânce cearșafurile de percal, covoarele persane, cuverturile plușate ale patului, perdelele duble de catifea și baldachinul brodat cu fire de aur și garnisit cu ciucuri de mătase de la patul lor episcopal. Ursula a trebuit să depună un mare efort pentru a-și respecta făgăduiala de a muri când va înceta ploaia. Scurtele ei scripiri de luciditate, care deveniseră atât de rare în timpul ploii, deveniră mai frecvente din luna august, când începu să sufle vântul uscat care înăbușa trandafirii și împietrea smârcurile și care sfârși prin a răspândi în Macondo acea pulbere arzătoare care avea să acopere de tot acoperișurile de zinc oxidate și migdalii centenari. Ursula plânse cu lacrime amare când descoperi că timp de peste 3 ani servise de jucărie pentru copii. Își spălă obrazul măzgălit, își scoase benzile de stofă multicolore, șopârlele și broaștele uscate, ca și mătănile și vechile coliere arăbești pe care le atârnaseră pe tot trupul și pentru prima oară de la moartea amarantei, își părăsi patul fără ajutorul nimănui pentru a se reintegra în viața familială. Curajul inimii ei nebiruite o călăuzea prin întuneric. Acei care remarcară pașii șovăielnici sau se loviră de brațul ei de arhanghel mereu ridicat până la înălțimea ochilor, socotiră că trupul ei șubred nu mai vrea să-i dea ascultare, dar tot nu-și închipuiră că era oarbă. Ea nu avea nevoie să vadă pentru a-și da seama că straturile de flori, cultivate cu atâta grijă de la prima reconstrucție, fuseseră masacrate de ploaie și nimicite de excavațiile lui Aureliano Segundo și că zidurile și temeliile casei stăteau să se prăvale, mobilele erau hodorogite și spălăcite, ușile ieșite din țâțâni, iar familia însăși, amenințată de un spirit de resemnare și copleșire, care ar fi fost de neconceput pe vremea ei. Deplasându-se pe dibuite prin odăile goale, ea percepea țărâitul continuu al termitelor sfredelind lemnul și zgomotul foarfecelor molilor prin dulapuri, precum și tărăboiul pustiitor al furnicilor roșii uriașe, care se înmulțiseră în timpul potopului și săpau acum la temeriile casei. Într-o zi, deschise cufărul în care erau aranjate vesmintele sfinților și trebuie să o cheme în ajutor pe Santa Sofia de la Piedat ca să o scape de gândacii care se năpustiseră afară și care făcuseră praf vesmintele. Nu se poate trăi într-o astfel de delăsare, zise ea. În felul acesta vom ajunge să fim devorați de gângănii. De atunci nu mai a avut nicio clipă de răgaz. Sculându-se cu mult înainte de zorii zilei, mobiliza toate energiile disponibile, chiar și pe copii. Întinse la soare puținele vestminte rare, care încă mai puteau fi purtate, alungă gândacii cu atacul prin surprindere cu insecticide, răzui galeriile termitelor din uși și din ferestre și asfixie furnicile în găurile lor cu varne stins. Această febră a restaurării sfârși prin a o conduce până la camerele uitate. Mătură molozul și îndepărtă pânzele de păianjen din odaia în care Jose Arcadio Buendia își topise creierul căutând piatra filozofală, rândui atelierul de aurărie care fusese răvășit de soldați și, în cele din urmă, ceru cheile de la odaia lui Melchiade pentru a vedea în ce stare se află. Credincioasă voinței lui Jose Arcadio Segundo, care interzisese intrarea oricui atâta timp cât nu va fi apărut un indiciu real al morții sale, Santa Sofia de la Piedad recurse la tot felul de subterfugii pentru a împiedica pe Ursula să-și atingă ținta. Dar ea era atât de înverșunat hotărâtă să nu lase în stăpânirea insectelor nici măcar ungherul cel mai ferit și mai puțin folosit al casei, cât răsturnă toate piedicile din calea ei și, după 3 zile de încăpățânare, reuși să-i se deschidă odaia. A trebuit să se agațe de pragul ușii ca să nu cadă, doborâtă de duhoare, dar în 2 secunde și-a mintit că acolo fusese așezate cele 62 de oale de noapte ale fetelor de la pension și că o patrulă de soldați răscolise într-o noapte, chiar la începutul ploii, toată casa în căutarea lui Jose Arcadio Segundo, fără a putea pune mâna pe el. Doamne sfinte! Exclamă ea ca și cum ar fi îmbrățișat totul cu privirea. Când te gândești că m-am străduit atât de mult ca să-ți impun bunele maniere, ca să ajungi să trăiești ca un porc. Jose Arcadio Segundo continua să recitească pergamentele. Tot ce se mai putea distinge în mărăcinișul stufos al pletelor sale erau dinții tărcați verzui și ochii lui imobili. Recunoscând glasul străbunicii sale, își întoarse capul către ușă, încercă să surâdă și, fără să știe, repetă o frază veche de-a Ursulei. Ce vrei?" murmură el. Timpul trece." E adevărat," răspunse Ursula, dar nu chiar într-atât." Spunând aceste cuvinte, își dădu seama că îi adresase aceeași replică pe care o primise de la colonelul Aureliano Buendia, în celula lui de condamnat, și încă o dată fu zguduită de această nouă dovadă că timpul nu trece, așa cum ajunsese ea să admită, ci se învârtește în loc. Cu toate acestea, nici acum nu îngădui resemnării să profite de ocazie. Locărâ pe Jose Arcadio Segundo de parcă ar fi fost un copil și stărui să facă baie, să se bărbierească și să participe cu forța lui la restaurarea casei. Simpla idee de a părăsi odaia care adusese pacea îl umplu pe Jose Arcadio Segundo de groază. Strigă că nu există nicio putere omenească în stare să-l facă să iasă de acolo, deoarece nu vrea să mai vadă convoiul celor 200 de vagoane încărcate cu morți, care în fiecare seară părăsește Macondo, îndreptându-se spre mare. Sunt toți acei care se găseau atunci la gară, urlă el. Sunt 3408! Abia atunci înțelese Ursula că el se afla într-o lume a tenebrelor mai de nepătruns decât a ei, la fel de solitară și închisă ca aceea a străbunicului său. Lăsă în odaia aceasta, dar obținu să nu mai fie închisă cu lacăt, să se facă curățenie în fiecare zi, să nu se mai păstreze decât o singură oală de noapte și să se arunce toate celelalte la gunoi și să se rânduiască în așa fel ca Jose Arcadio Segundo să fie ținut tot așa de curat și prezentabil cum fusese străbunicul său în cursul îndelungatei sale captivități sub castan. La început, Fernanda nu văzu în această agitație decât un acces de nebunie senilă și cu mare greutate își stăpâni exasperarea. Însă, în timpul acesta, Jose Arcadio o anunță din Roma că intenționează să vină la Macondo înainte de a-și rosti făgăduințele veșnice și această veste bună o umplu de atâta entuziasm încât de azi pe mâine se puse să stropească florile de 4 ori pe zi pentru ca aspectul casei să nu producă fiului ei o impresie rea. Această perspectivă stimulantă o îndemnă de asemenea să-și grăbească corespondența cu medicii nevăzuți și să pună la loc în verandă ciuberele cu ferici și cu origan și glastrele cu begonii, cu mult înainte ca Ursula să afle că fuseseră desființate de furia distrugătoare a lui Aureliano Segundo. Mai târziu vându argintăria și cumpără un serviciu de ceramică, castroane și polonice din cositor și tacâmuri din alpaca și sărăci cu ele bufetele deprinse cu porțelan de la Compania Indilor și cu cristale de Boemia. Ursula însă voia să meargă și mai departe. Să se deschidă ușile și ferestrele, striga ea, să se pregătească carne și pește, să se cumpere broaștele testoase cele mai mari care se pot găsi, să vină străinii să-și întindă șervetele prin unghiere și să se urineze pe trandafiri, să se așeze la masă și să mănânce de câte ori doresc, să râgâie și să trâncănească și să murdărească totul cu cizmele lor și să facă din noi ceea ce le place, deoarece acesta este singurul și unicul mod de a speria mizeria. Dar nu era decât o iluzie zadarnică. era deja prea bătrână și trăia prea peste puterile ei ca să reînnoiască minunea cu micile animale din Zahăr Ars, și niciunul dintre descendenții ei nu-i moștenise energia. Din ordinul Fernandei, casa rămase închisă. Aureliano II, care își dusese din nou cuferele la Petra Cotes, abia dispunea de mijloace suficiente ca familia lui să nu moară de foame. Grație catârului scos la loterie, Petra Cotes și el cumpăraseră alte animale cu care reușiră să pună în picioare o tombolă încă precară. Aureliano II bătea din ușă în ușă, oferind bilețelele pe care le desena chiar el cu cerneală colorată, pentru a le face mai atrăgătoare și mai convingătoare, fără să observe probabil că mulți nu cumpărau decât din recunoștință, iar majoritatea din milă. Dar chiar și cumpărătorii cei mai generoși aveau posibilitatea de a câștiga un purcel pentru 20 de bănuți și o văcuță pentru 32, și această speranță îi entuziasma atât de mult încât marți seara invadau curtea Petrei Cotes, așteptând clipa în care un copil ales la întâmplare trăgea din pungă numărul câștigător. Tot acesta nu întârziară să ia aspectul unui bâlci săptămânal, căci de la lăsarea serii începeau să se instaleze în curte mese pentru mâncat fripturi și tarabe cu băuturi, și dintre cei pe care alegeau sorții, mulți sacrificau pe loc animalul câștigat, cu condiția ca ceilalți să asigure muzica și rachiul, astfel că, fără să fi vrut, Aureliano II se pomeni cântând din nou la acordeon și participând la modeste întreceri de lăcomie. Aceste replici triste ale petrecerilor de altădată i-au permis lui Aureliano II să cumpănească el însuși cât de mult se răciseră în flăcărările sale, cât de mult se cătuise ingeniozitatea lui de chefliu magistral. Nu mai era același om. Cele 120 de kilograme cât ajunsese să cântărească pe vremea când îl înfruntase elefanta, se reduseseră la 78, chipul lui de broască țestoasă, candidă și puhavă, devenise de iguană și se simțea mereu în pragul plictiselii, al oboselii. Pentru Petra Cotes însă nu a existat vreodată un bărbat mai bun. Poate că lua drept dragoste mila pe care el i-o inspira în acel spirit de solidaritate pe care mizeria îl făcuse să se nască între ei. Patul lipsit de echipamentul lui încetă să mai fie un loc de desfrâu și se transformă într-un refugiu pentru confidențe. Scăpați de dublurile lor din oglinzile pe care le vânduseră la licitație ca să achiziționeze animale pe care să le scoată la loterie, și de damascurile și catiferele senzuale pe care le mâncase catârul, zăbăveau treji, noaptea târziu, cu nevinovăția unor bătrâni bunici, fără somn, folosind pentru a-și face socoterile și pentru a împărți bănuții timpul pe care li rosea odinioară, irosindu-se pe ei înșiși. Uneori primul cântat al cocoșilor îi surprindea făcând și desfăcând grămăjoarele de monezi, luând de aici pentru a completa dincolo, ca să poată face față exigențelor Fernandei cu una și ca să cumpere cu cealaltă ghete pentru ursula Amaranta, iar pe cealaltă să-i o dea Santei Sofia de la Piedad, care nu mai avusese o rochie nouă din vremurile eroice, iar cu alta să comande sicriul în cazul când va muri ursula, iar aceasta pentru cafeaua care se scumpea cu un bănuț livra la fiecare 3 luni, iar aceea pentru zahărul care îndulcea din ce în ce mai puțin, iar aceasta pentru lemnele care mai erau încă ude după potop, iar cealaltă pentru hârtie și cerneală colorată, pentru biletele de loterie, iar cu ceea ce mai rămânea, pentru a amortiza pierderea junicii din aprilie, de la care recuperaseră în chip miraculos pielea, pentru că începuse să dea semne de dalac în clipa când aproape toate numerele tombolei erau vândute. Domnea atâta puritate în celebrarea acestor slujbe de mizerie, încât partea cea mai bună era destinată întotdeauna Fernandei, nu că ar fi făcut-o vreodată din remușcare sau din caritate, ci pentru că bunăstarea ei îi interesa mai mult decât a lor. Ceea ce se întâmpla, de fapt, deși niciunul, nici celălalt nu-și dădea seama, era că amândoi se gândeau la Fernanda ca la o fică pe care ar fi dorit să o aibă, dar n-au avut-o, astfel încât odată se resemnară chiar să mănânce timp de 3 zile, numai fiertură de porumb, pentru ca ea să-și poată cumpăra o față de masă de Olandă. Totuși, oricât se omorau ei cu lucrul, oricâte acrobații încercau să facă cu banii și oricâte tertipuri încercau să născocească, îngerilor păzitori picau de oboseală și se lăsau furați de somn, în timp ce ei tot adăugau și scădeau monedele în grămăjoare, străduindu-se să le ajungă măcar pentru traiul de toate zilele. În insomnia pe care le provocau socoterile acestea atât de încâlcite, se întrebau ce se va fi întâmplat în lume, că animalele nu mai fătau cu aceeași frenezie ca înainte, pentru ce banii le alunecau printre degete și pentru ce oamenii, care cu puțină vreme în urmă cheltuiau teancuri de bancnote pe chefuri, considerau acum că dau și pielea de pe ei dacă plătesc 12 bănuți pe un bilet la tombola cu 6 găini. Aureliano II socotea în sine însuși că răul nu era în lume, ci într-un loc ascuns din inima misterioasă a Petrei Cotes, în care trebuie să se fi întâmplat ceva că ținuse potopul, ceva care făcuse ca animalele să devină sterpe și banii alunecoși. Intrigat de această enigmă, scormonii atât de adânc în inima ei, încât căutându-și interesele, întâlni dragostea. căci tot căutând să se facă iubit de ea, sfârși prin a se îndrăgosti. Petra Cotes, la rândul ei, îl iubea tot mai mult pe măsură ce simțea crescând afecțiunea lui și astfel, în toiul toamnei, ea se lăsă din nou cucerită de acea superstiție din tinerețe care spunea că sărăcia este una dintre slujitoarele dragostei. Amândoi evocau atunci, ca tot atâtea piedici, petrecerile nebunești, bogăția prea învederată și destrăbălarea desfrânată și regretau toți acei ani pe care îi rosiseră până să descopere paradisul singurătății împărtășite. Îndrăgostiți nebunește unul de celălalt după atâția ani de complicitate sterilă, se putură bucura de minunea de a se iubi atât la masă cât și în pat și atinseră un astfel de grad de fericire încât chiar atunci când deveniseră niște bătrâni istoviți, încă mai continuă să se zbenguie ca niște iepurași și să se ciondăne ca niște căței. Randamentul tombolei nu se îmbunătăți deloc. La început, Aureliano Segundo își petrecea 3 zile din săptămână în vechiul său birou de crescător de vite, desenând bilet după bilet, pictând cu oarecare îndemânare o văcuță roșie, un purceluș verde sau un grup de găinuși albastre, potrivit animalului scos la loterie, și mulând cu caractere de tipar bine imitate, numele cu care Petra Cotes socotise de bun augur să-și boteze întreprinderea. Tombolele divinei providențe. Dar cu timpul început să se simtă atât de obosit după ce desena aproape 2000 de bilete pe săptămână, încât comandă ștampile de cauciuc cu animalele, cu numele și cu numerele, și de atunci munca lui se reducea la umezirea lui pe tampoane cu cerneluri diferite. În ultimii ani le veni ideea de a înlocui numerele prin cimilituri, losul fiind împărțit între aceia care găseau dezlegarea. Însă sistemul acesta se dovedea atât de complicat și se pretă la atâtea contestații, încât au trebuit să renunțe la el chiar de la a doua încercare. Aureliano Segundo era atât de ocupat în dorința de a consolida reputația tombolelor sale, încât abia că îi mai rămânea timp să-și vadă copiii. Fernanda o dădu pe Amaranta Ursula la o școală particulară, care nu primea mai mulți de 6 elevi. S-o puse însă ca Aureliano să frecventeze școala publică. Ea considera că a făcut deja o concesie prea mare, acceptând ca el să părăsească odaia. În afară de asta, în epoca aceea nu se primeau la școală decât copii legitim născuți din căsătorii catolice, iar în certificatul de naștere prins cu un act de siguranță la scutec, când fusese adus în casă, Aureliano era declarat copil găsit. Astfel că a rămas închis în casă, încredințat supravegherii caritabile a Santei Sofia de la Piedad și alternativelor mentale ale Ursulei, descoperind universul restrâns al casei după explicațiile pe care le furnizau bunicile. Era fin și subțiratic, de o curiozitate care îi făcea pe cei mari să-și iasă din țâțâni, însă spre deosebire de privirea inchizitivă și deseori clar văzătoare pe care o avea colonelul la vârsta lui, a lui era șovăielnică și puțin distrată. În timp ce Amaranta Ursula era la grădiniță, el vâna râme și schingiuia insectele din grădină. Dar într-o bună zi, Fernanda îl surprinse în timp ce culegea scorpioni într-o cutie pentru a-i strecura sub salteaua ursulei și atunci îl închise în fosta odaia lui Meme, unde și-a măgea ceasurile de singurătate, studiind din nou planșele enciclopediei. Acolo dădu ursula peste el într-o după-amiază, când orbecăi prin casă, stropind peste tot cu apă sfințită, cu un mănunchi de urzici și cu toate că îl mai întâlnise de multe ori, îl întrebă cine e. "Sunt Aureliano Buendia," zise el. "E adevărat," răspunse ea. "Este timpul să încep să înveți aurăria."